जो दीपक से लाइट काम जो है मंजिलों पर, और उसका रिजल्ट ये हमारी अशरे की जमातें, अशरे की जो जमातें हैं अभी इस साल गई 1140 जमात अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तकरीबन जमातें हैं मस्जिदों की, उर्दू जिले वाले ज्यादा जानते हैं कि मस्जिदों की जमातें हैं तकरीबन। तो इसको उसी तरतीब के साथ हमें मस्जिद आगे बढ़ाना है, देखना है कि हमें कुल स्टूडेंट्स कितने हैं, जो फहरिस्त बनी हुई है सबके पास कुल कितने हैं और उनमें से कितना काबू में आया। जो जिले वाले माशाल्लाह पाबंदी से हैं दो महीने में ढाई महीने में अपने फिक्रमंद तलबा को, फिक्रमंद तलबा को जमा कर लेते हल्कों के, वो कोई जोड़ नहीं है स्टूडेंट्स का, वो कोई जोड़ नहीं है, लेकिन मेहनत को काबू में लाने के लिए दो महीने में कोई, जैसे बनासकांठा वाले शायद दो महीने में, आनंद में भी दो ढाई महीने में कोई, उन्होंने वो तय नहीं किया है, लेकिन दो ढाई महीने में हर हल्के से फिक्रमंद स्टूडेंट्स को कुछ जिम्मेदार साथी लेकर बैठते हैं, और उसका नफा बहुत हुआ कि वो जो हर हल्के से पांच पांच आना शुरू हुए, मसलन 20 हल्के हैं तो 100 हो गए, ये 100 यहाँ से फिक्र लेकर अपने हल्के में जा रहे हैं, और वो काम तो अपनी मस्जिद का करते हैं, लेकिन मस्जिद का अपना काम देखते हुए वो अपने दीगर मस्जिदों में जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिक्रमंद करते हैं। तो इससे अभी जो गुज़िश्ता कारगुजारी इज्तिमा के मौक़ों पर जाना हुआ स्टूडेंट्स के हल्कों में, तो पहले के मुकाबले में काफ़ी कारगुजारी बहुत अच्छी आई, यहाँ तक कि खुरूज के साथ साथ मकामी काम जिन जिन जिलों में जाना हुआ तो वहाँ उनसे ये बात पूछी कि आपके कुल कितने मकामी काम की कोई कारगुजारी आपके पास है, तो बहुत सोने सुना है कि हमारे मकामी काम में मसलन 3000 स्टूडेंट्स हैं, मकामी काम में हमारे 800 तलबा वो हैं जो गश्त करते हैं हर हफ्ते, मसलन 700 तलबा हैं जो रोजाना की मेहनत में शरीक होते हैं, 800 तलबा हैं हफ्तावारी इज्तिमा में जाते हैं मुख्तलिफ हल्कों में, वो कई 100 कई 125 कई 50 कई 40 कटा के कार्य गुजारे, इतने उनके तलबा जो है वो हफ्तावारी इज्तिमा में शरीक होते हैं। बल्कि एक उन्होंने मस्जिद लाए इस मरतबा जो उनके 3260 है, उनमें से 2330 के ऐसी कोई तादाद है जो पांच वक्त के नमाजी, पांच वक्त के नमाज, बाकी का पूछा है बाकी जो है वो, मतलब बाकी जो है तीन वक्त चार वक्त पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारे इल्म में है कि इतने तलबा जो है पांच वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, तो इसको और मजीद थोड़ा फिक्र से करने की जरूरत करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में जिसमें चाहे हमारे सूबे के या सूबों के बाहर दीगर सूबों के तलबा पढ़ते या दीगर ममालिक के तलबा पढ़ते और वो बड़े तलबा होते बड़ी उम्र के, तो उस मेहनत को भी थोड़ा काबू करने की जरूरत, उसमें अभी थोड़ी जौक है, और उसमें खासकर जो हमारे बड़े शहर अहमदाबाद सरखेज बड़ोड़ा सूरत आनंद उधर राजकोट जामनगर, इन बड़े शहरों में जो है इसकी इनकी तादाद ज्यादा है, ऊपर के लेवल का जो हाई हायर एजुकेशन जिसको कहते हो मेडिकल है और ये दीगर यूनिवर्सिटी लाइन का जो तालीम है, तो उसमें थोड़े मेहनत का निज़ाम अजला में बनाने की जरूरत है कि उनके ऊपर मेहनत के लिए आसान शक्ल ये है कि मसलन एक इलाके में 7 कॉलेज हैं, एक एक कॉलेज हल्के को दे दे, एक एक कॉलेज दे दे, हॉस्टल है जो है वो हल्का वाइज देख ले भाई कौन से हल्के में है, हल्के वाले फिर हल्के वाले किसी मस्जिद को दे दो, काम तो आसान होता है मस्जिद तक जाते जाते, वरना अमूमन ही होता है कि जिले के जिम्मे है हल्के के जिम्मे भी आ गया, लेकिन अब कौन करेगा, तो हल्के का मशवरा होगा उसमें पॉइंट आएगा, और अगर मस्जिद के जिम्मे है तो मस्जिद का मशवरा रोज होता है, कल नहीं हुआ तो आज क्या हुआ, आज नहीं हुआ तो कल क्या करना है। तो जहां इस्तेदाद है ऐसी मस्जिदें जैसे बड़ोड़ा में उनकी जो मसाजिद है उन्होंने कुछ काम मस्जिद की लेवल पर दे दिया, पारो जैसी इतना बड़ा कैंपस है रमजान के महीने की सहरी इफ्तारी और उनका पूरा एक मस्जिद वाले संभालते हुए इतना बड़ा कैंपस, वहां तकरीबन इस साल तो 700-800 की तादाद थी रमजान में सहरी इफ्तारी करने वाले, इतनी तादाद थी। तो इसलिए इसको हमें काम की जिम्मेदारियों को सुपुर्द करना, इस मतलब खास गुजारिश है इसकी वो काम तो नहीं अपनी जगह पर, मस्जिद का जो 10वीं 11वीं 12वीं वाले हैं उनका जो निज़ाम चल रहा है, लेकिन ये ऊपर की सतह की जो तालीम के इदारे हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियाँ और हॉस्टल और पीजी, ये पीजी इनके इस इस्तिलाह में नई इस्तिलाह आई है यहाँ, वो कहते हैं पेइंग गेस्ट। तो वो जो किराए पर रहने वाले लड़के होते हैं और लड़कियां भी बहुत सारी हैं, तो वो बड़ी उम्र के होते हैं, 12वीं के बाद वाले होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर वो अपने हिसाब से किराए पर कमरे रहकर, या बाजा बिल्डिंगें बनी हुई हैं बड़ौदा में बहुत सी हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी दे, तकसीम करके दे दे ताकि आसान हो जाए। तो ये आप हजरात का अगर ज़िले की सतह से 2-2.5 महीने में ये जिम्मेदार किस्म के स्टूडेंट्स और उनके साथ कुछ साथी पुराने भी जमा हुए, उसमें ये मस्जिद की जमातों की कारगुजारी के साथ साथ हॉस्टल, कॉलेज और पीजी वगैरह जो है उनकी जिम्मेदारियां दी जावे और फिर उसकी कारगुजारी की। तो जिम्मेदारी देना, कारगुजारी लेना, उससे वो काम का तसलसल बाकी रहेगा। और उसमें जो मेहनत का तरीका है कि सबसे पहले तो उनको मानूस करना, एक तबका मानूस आता है, एक तबका वो होता है जो काम से मानूस नहीं, यानी उन लोगों की औलाद है जो तबलीग के काम से मानूस है लेकिन ये बच्चे मानूस हैं, या वो है कि जिनके वालिदैन भी तबलीग से मानूस नहीं। तो उसका तरीका तो बारहा हजरात से हम सुनते रहते हैं, उनके साथ उसने सुलूक करना, अखलाक से पेश आना, उनकी जरूरियात में मौका पर मौका काम आ जाना। शुरू साल में एडमिशन के लाइन के मसाइल होते हैं, उनको जगह रखने के बारे में मसला होता है, तो हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो उनको उस लाइन से रहबरी कर देते हैं और हफ्ते में आ जाते हैं। फिर अब गाहे बगाहे उनको बुलाना, जैसे जुमा का दिन है, हम अपनी मस्जिद में, जिस मस्जिद पर एक हॉस्टल मिली उस हॉस्टल में 15 लड़के, तो मस्जिद वाले वो 15 लड़कों को दावत दें कि भाई आप हजरात एक काम करो, इस बार तो जुमा की नमाज हमारी अपड़, और जुमा के बाद आपके खाने की दावत। इब्तिदा में यह करीब करने का रास्ता, एक मरतब आएंगे, दोबारा आएंगे, सहबार आएंगे, अब वहीं से उनको मौका देख करके, भाई देखो आप लोग माशाल्लाह अच्छे फिक्रमंद हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तालीम कर रहे हैं, हमारा हफ्तावारी इज्तिमा जुमेरात को होता है और शाम को होता है, आप हजरात को अगर कोई ऐसा हरज न हो तो आप हफ्तावारी इज्तिमा में आ जाओ। हमारे जो इस मेडिकल कॉलेज नहीं खुली है, 3 साल शायद हो रहे हैं, तो हमारे साथियों ने रब्ता किया, तो अभी अक्सर जुमेरात में वो 4-5 लड़के आते हैं, कुल तादाद शायद 8 या 9 की, उसमें लड़कियाँ हैं 2-3, तो वो रास्ते में आ गए पहले से, तो वो हर हफ्ते जुमे रात में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं बस वगैरह से, और बाद मरतबा हमारे साथी उनको, क्योंकि रात में ईशा के बाद गाड़ी में उनको छोड़ देते हैं, इस तरह वो रास्ते में आ गए। एक लड़का था किसी और जगह रहता था, इस तरह रास्ते में आया, फिर उन साथियों ने समझा कर उसको उसी जगह कर दिया जहाँ दूसरे लड़के रहते। उदिशा साल एक नया एडमिशन हुआ, पता चला कि लड़का आ रहा है वादी से आ रहा, तो आगे से रास्ते में आ गए, उनके वालिद से भी फ़ोन पर बात कर ली। जब वो आए तो उनको हमारे एक साथी ने मेहमान बना लिया, उनके वालिद को, और इतना मानूस कर लिया कि वो लड़का पहले किसी गैरमानूस जगह पर जगह ले चुका था, लेकिन उसके वालिद ने आकर फौरी तौर पर उसको वहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया और इनके सुपुर्द कर दिया कि इस बेटे पर आप नजर रखना, हमारा बेटा है, उसको संभाल। तो ये इनको इस तरह से खरीद करने की ज़रूरत है, जब ये काम तकसीम हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। अब 2 आदमी 4 आदमी कितना करें, तो हर जगह हमारे फहाल टीचर हैं, बाजत फहाल स्टूडेंट्स हैं जो बड़ी सलाहियत रखते हैं, वो हमसे ज्यादा इस लाइन की सलाहियत उनमें, वो काम हम 2 घंटे सोचते हैं वो 15 मिनट में करके आ जाते, इतनी सलाहियत उनके अंदर होती है इस लाइन के कामों। तो उनको ये काम हम दे दें, फिर मौका ब मौका कारगुजारी पूछ, कुछ 19-20 हुआ है तो उसकी इसलाह हो जाएगी, इसलिए कि गलती तो काम करने वाला करेगा, जो घर ही बैठा है वो कैसे गलती करेगा। एक आदमी कहे कि 50 साल की लाइफ में एक भी एक्सीडेंट नहीं है, और उनसे पूछा कि आपने गाड़ी कितनी चलाई है, बोले अभी सीखी नहीं, अभी गाड़ी सीखी नहीं। और एक आदमी जो है रोजाना 100-200 किलोमीटर गाड़ी चलाता है 30 साल से 40 साल से, अगर 10 एक्सीडेंट भी कर चुका है तो कोई हर्ज की बात नहीं, सोना ही। तो इसलिए नौजवान होंगे ना, तजर्बाकारी होगी कुछ नहीं, हम पहले काम समझा लो। बड़ी तकलीफ यह है कि हम समझाए बगैर दे देते हैं, अब अपने हिसाब से करेंगे, अब वो कुछ गलती करके ले आए तरह के भाई इनको अब रहने, ऐसा नहीं है, काम समझावे फिर भी गलती हो फिर उनको लेकर बैठेंगे। तो इंशाल्लाह इससे उम्मीद है कि पुराने साथियों के हाथ पर नया अमला काम करने वाला तैयार होगा, यही बुजुर्गों की तरतीब है। तो इसलिए कोशिश करें इस तरह की हॉस्टल कॉलेजेस की। इज्तिमा के मौके पर कुछ अजला में तो उन्होंने बताया कितनी है, लेकिन कुछ जिले में उन साथियों को पता नहीं था हमारे जिले में कितनी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज अलग होती है, फिर ये बीए बीकॉम बीएससी कॉलेज अलग होती है, इस तरह के और भी जो तालीमी इदारे हैं वो देखें। उसमें बहुत सारे वो इदारे हैं जिनकी अपनी हॉस्टल है, वहीं रहते तलबा, उनके कुछ रूल्स कानून होते हैं उस हिसाब से करना पड़ता है। और बहुत से स्टूडेंट्स वो हैं जिनके वहाँ कोई रूल्स कानून नहीं है, अपने अपने कमरों में रहते हैं, वहाँ आना जाने में कोई हर्ज नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए मुनासिब इसकी तरतीब बना लें। इसी तरह दूसरे सूबों के हैं तो वो भी, और गैर मुल्की में यहाँ आनंद में है, अहमदाबाद में है, नवसारी में भी शायद है, अभी भी है नहीं है, चले गए ऐसे और जगहों पर मालूम, राजकोट में बहुत है, राजकोट में ना वो कठियावाड़ी मारवाड़ी में, वहाँ पर बहुत बड़ी, इस साल भी चार पांच आए थे वहाँ इज्तिमा में, तो आप हजरात उसकी तरतीब दे देगा करेंगे इंशाल्लाह। और आगे वैकेशन आ रहा है, आगे अभी ये अप्रैल एंड में ही दसवीं और बारहवीं वालों की एग्जाम, मार्च में नहीं, फरवरी के एंड से शुरू हो रही है, फरवरी एंड से शुरू हो रही है और मार्च की 20 तक वो खत्म हो गए। अब ये बारहवीं वाले जो हैं वो मार्च की 20 तारीख से फारिग होंगे, तो अप्रैल मई जून में उनके अगले एडमिशन शुरू होंगे, ढाई से तीन महीने उनके पास फारिग हो। ऐसे दसवीं वालों में वो लड़के जिन्होंने केजिया बहुत दी होती है तो 17 साल में दसवीं में आते हैं, फर्स्ट के जी सेकेंड फिर उसके बाद फर्स्ट आता है, तो वो 17 साल के बाद जो है वो ग्यारहवीं में आते हैं, वो सब हमारे कवायद में आ जाते हैं 16 साल उससे ऊपर के हुआ, हाँ 16 साल से नीचे ग्यारहवीं में भी है दूसरे के लिए, लेकिन दसवीं वाले वो हैं कि जिनकी उम्र 16 साल से ऊपर तजावज कर गई है, तो ऐसे लड़के हैं तो वो भी इसमें आते हैं बहुत। इसलिए गुजारिश है कि उन पर तो अभी से आप हजरात को इसी तनवीर में सोचना पड़ेगा कि इनको हमें कब वसूल करना, और बाकी मई में वैकेशन होते हैं, जो लंबा वैकेशन है हमारे सूबे का वो मई में है, उसमें टीचर हजरात प्रोफेसर लेक्चरर हजरात होते हैं, और दूसरे जो दर्जों में बीए वाले बीएससी वाले बीकॉम वालों का इनका भी वैकेशन होता है, दीगर और भी बाजे शोबों में पूरा वैकेशन होता है, तो उनके लिए अभी से तदबीरें करना और वही मस्जिद की सतह पर यह काम देना है। तो इसको याद रखें, काम किसकी सतह से देना है, मस्जिद की सतह से, हर मस्जिद और जमात अपनी फेहरिस्त बनी हुई है सबसे निकाले कि भाई कितने लड़के चिल्ले में जा सकते हैं, सात लड़के हैं तो सात वो होंगे, एक प्यून है, एक टीचर है, एक रिक्शे वाला, एक वान वाला, जमात मखलूत हो गई इनके साथ जमात। अब उनको लेकर जाने के लिए जैसे 10 दिन में अभी भी अनर्थ किया 1140 जमातें, और ये 10 दिन चिल्ला और 3 दिन के अलावा होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले वो 5 दिन 4 दिन 3 दिन वाला कारगुजारी आती थी, अब वो बहुत कम हो गया कि 5-5 दिन के 2 अमीर गए हैं, 3 दिन दिन के 3 गए हैं। तो अभी से जिम्मेदारों की भी तरतीब बना, आगे से हर हल्के में इज्तिमा के मौके पर तफक्कुद हुआ, आपके जिले में जमात लेकर जाने वाले कितने, कहीं 800 हैं, कहीं 700 हैं, कहीं 600 हैं, और सालाना फुरूज का औसत बनता है 150 जमातें 200 जमातें। ये जितने जिम्मेदार हैं इस वक्त मौका, उनके नाम निकालें और उनके साथ तरतीब दें कि ये हजरात हमारी मार्च वाली जमात को लेकर ये जाएंगे और मई की जमातों में ये हजरात जाएंगे। उसमें टीचरों की भी बड़ी तादाद, अभी से उनकी फहरिस्त बनवाकर उन पर मेहनत शुरू कर। अब बाजे मुलाकातें ऐसी होती हैं जैसे टीचर हजरात को मिलना है या प्रोफेसर हजरात हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, उनके लिए वक्ती तौर पर भाई हल्के में 8 टीचर हैं 3 डॉक्टर हैं, तो वक्ती तौर पर एक दो जमातें हल्के से बना दें, जो हमारे यहाँ खसूसी मुलाकात जिसको कहते हैं, खसूसी गश्त एक है मुस्तकिल कि उस नौयत के लोग हैं जिनका काम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनके लिए फिर इस किस्म की एक जमात हल्के से बना, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन पूरे काम को खसूसी बना देना वो हर्ज की चीज, इसमें जरा तमीज कर बाजे, मतलब बाजे साथ ही अड़ जा रहे बुजुर्ग का कि मस्जिद से करना चाहिए, मस्जिद वाले करेंगे, तो ये हमारे खसूसी गश्त है मुस्तकिल, जमातें आती है उनके जरिए से ऐसे लोगों से मिलवाओ, या मस्जिद की सतह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, काबू में नहीं आ रही है, तो वो भाई वक्ती तौर पर हल्के से जमात बना ली तीन आदमियों की, भाई आठ टीचर हैं, दो डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर है, तीन वकील हैं, इनसे जरा मुलाकात करो, एक जमात या दो जमात बना। तो ऐसे मौकों पर उनसे आगे से मुलाकातें करके उनको भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह, और उनको चिल्ले के लिए और चार चार महीने के लिए, अल्लाह का फजल है कि जिन जगहों पर थोड़ा मेहनत का निजाम बना है वहाँ टीचर हजरा छुट्टियां लेकर चार चार महीने जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ दो टीचर गए हैं, दोनों टीचर हाई स्कूल के टीचर, और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अभी अंदरून में चार महीने के लिए रवाना हो गए, दोनों छुट्टी लेकर गए और रिटायर्ड एज के करीब नहीं है वो, अभी दरमियान में है ऐसे। तो इसलिए जब तय करते हैं तो अल्लाह रास्ता को गुजिश्ता उसी स्कूल के एक टीचर ने चार महीने बैरून में लगाए, तो चार महीना उनका लगाना मुश्किल नहीं है, उनको तजवीज समझाई जाए, कोशिश की जाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह की दाद से कि वो अपने आसानी से चार चार महीने भी लगाएंगे, और बाकी जो है अभी जिनका वक्त नहीं लगा है तो उनको चिल्ले चिल्ले लगवाएंगे, करेंगे इंशाल्लाह इसकी फिक्र। हाँ, और इसी तरह जो फारिग होने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके भी अब जून जुलाई ये महीने होते हैं, गुज़िश्ता सालों में बहुत से फारिग हुए, दरमियान में उनकी कोई एग्जाम चाहिए था उस वजह से नहीं जा पाए, तो वो गुज़िश्ता सालों की भी फहरिस्त निकाले और इस साल जो फारिग होने वाले हैं उनकी फहरिस्त अलग बनाकर उनको, क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी होती है, किसी जिले में 50 है, कहीं 60 है, कहीं 100 है, तो उससे कम भेज जो भी है उनको जिले की सतह से जोड़ लें, फारिग होने वालों को पूरे जिले की सतह से 15-20 दिन 25 दिन का मौका दे, क्योंकि वो तो फारिग अभी होंगे जून में, लेकिन उनको फारिग होने से 1.5-2 महीने पहले हम जोड़ेंगे तो हम उनके सामने मजबूत तकाजा रखकर उनको मैं तैयारी करवा सकेंगे। तो इसलिए इसको जरा नोट कर लें कि फारिग होने वालों को जिले की सतह से जोड़ लें, और फिर उनमें भी हमारे पुराने कुछ साथी उस नौयत के हैं, उनके लाइन के हैं, ऐसे साथियों को भी बुला लें, ताकि एक साथी तो मजलिस करने वाला तो कोई एक ही होगा, लेकिन वो इख्तिलाफ में असल काम होता है, बाज़ मरतबा हमारे साथी इसका एहतमाम नहीं करते, ऐसा जोड़ होता है भाई दो साथी तय कर दिए वो दो की जमात, फिर उसमें भी वो तकसीम कर लेते हैं, एक काम करो तुम सुबह की मस्जिद तुम कर लो, दोपहर वाली मैं कर लूंगा, तो कोई खाना पूरी नहीं करनी है उस मजमे से, इख्तिलाफ के लिए हमें तो आदमी चाहिए, तो 5 आदमियों की 7 आदमियों की 10 आदमियों की चाहे जमात करा, यह कि जमात जिले से 3 आदमियों की बना ले, हल्के वालों से कह दें कि भाई हर हल्के वाले अपने हल्के के साथियों के साथ दो दिन जिम्मेदार भी आ जाए, ताकि उनके साथ बैठने जो तश्कील है उनके सामने आ सके, तो इसलिए फारिग होने वालों के लिए भी इसका निजाम बना लें, करेंगे इंशाल्लाह। कॉलेज मुस्लिम कॉलेज है हाँ, लेकिन वहाँ जितने अच्छा पहले वहाँ सबको अलग दिखाया, शादी होने वाले कितने इस साल 25 आप किया एक ही कैंपस में, ये कौशंबा वाला माशाल्लाह 25 के 25 की फिक्र करो सबकी। हाँ हाँ सारे हो रहे अभी, तो उनको भी आमादा करो, ये तो इज्तिमाई में नाम आया, अब उनकी इंफिरादी मुलाकातों का निजाम बना माशाल्लाह, बहुत मुबारक, अल्लाह कबूल फरमाओ। हमारे लिए ये जमात है क्योंकि अब अपना अगला हमारा मशवरा तो अप्रैल तक आएगा, रमजान के बाद ही होगा, तो अप्रैल के 4 महीने की, और इसी तरह ये फारिग होने वाले जो लड़कियां हैं उनकी 4 महीने की जमात है, और ये चिल्ले की जमात है, और इस वक्त 10वीं 12वीं वालों का जो लोग होगी उसको जरा अलग अलग करते हुए अब्राहिम के हल्के लगाए, और टीचर जो है टीचर प्रोफेसर हजरा जो है उसको जो अपने इस हिसाब में रखे हैं, वैसे जिलों में भी टीचरों में काम पहुंचा नहीं है, स्टूडेंट्स में हो रहा है लेकिन टीचरों में काम नहीं है, उनको भी इसमें रखें, और मौका है तो वैकेशन से पहले टीचरों को जोड़ सकते हैं, सभी नॉन सिर्फ टीचर हालात को जोड़ जा रहे हैं ताकि उनकी तश्कीलें जो है तो इसके ऑनलाइन पहल पर लगा और इस यानी फील्ड से मुताबिक जो लोग हैं उन सबको इस मौके पर वसूल कर सकते हैं जिले वाइज भर्ती लगा।